Radio 24/7 præsenterer Abernes Planet. En podcastserie om den interne splid i Red Orangutangen. Optagelse og tilrettelæggelse Adam Duvå Hall og Iben Maria Søjden. I dette afsnit med Anja Vintorv. Så er jeg på Skodsborg Kur og Spa Hotel. Jeg har lavet en aftale med Anja Vintorv. Jeg faldt over Anja på internettet i vores research på Red Orangutang og Lone Drøsler og hele affæren her. Anja har en blog, hvor hun har skrevet en historie, som jeg gerne vil tale med hende om. Hvorfor mødes vi egentlig her på Skodsborg? Jamen, det gør vi, fordi at det her, jeg holder til, det her, jeg slår mine folder ind imellem. Og så fordi jeg har dejligt, har frisk luft, og lige nu er der vådt alle vejen, men der er højt til loftet. Hvad er det, du laver? Jeg arbejder med frygt og flow i hverdagsperspektiv. Underviser, leder, ja, bare mennesker generelt i at skabe en mere frygtbevidst hverdag, hvor vi ved, hvad vi er bange for, så vi ved, hvad vi styrer efter eller væk fra. Så vi tør være mere den, vi er, der hvor vi er, med dem, vi er sammen med. Og det kan både være i organisationer, private sammenhæng, det kan være alt muligt. Jeg har studeret frygt og flow i de sidste 18 år snart. Så det er det, jeg lever af. Skriver nogle bøger og ja. Ja. Prøv at tage mig tilbage til, hvorfor du begyndte at støtte Red Orangutangen. Jamen, det gjorde jeg af flere årsager. Den primære årsag var, at jeg godt kunne tænke mig, at mine moderne børn i den her moderne verden fik en forståelse af, at der også er andre ting end os selv, der er vigtige en gang imellem. Og vi har også haft et planbarn, siden vi fik det første barn faktisk. Der adopterede vi en lille dreng fra Colombia på papiret. Og på et tidspunkt faldt vi over Red Orangutang. Det synes de kunne være super sjovt. I virkeligheden var det jo bare sådan, nej, hvor fedt, og der er en abe, og nej, hvor er de sjove, de ligner også, og vi sad og så nogle videoklip og sådan noget. Og så i samme moment faldt jeg faktisk over Lone og hele hendes arbejde. Og så ville skæbnen, og nogle gange er livet jo en finurlig størrelse, at jeg blev spurgt, om jeg ville være med til et sådan fundraising i virkeligheden for Red Orangutang, hvor jeg så havde mulighed for at tale lidt mere med Lone og høre, hvad det var, hun lavede, og jeg blev meget grebet af hendes historie om, ja, både personlig historie, men også om hele hendes tid i junglen, og hvordan hun i virkeligheden måtte forlade sine hjertebørn, fordi hendes eget helbred ikke stod distancen til sidst. Du sagde, at I sad op og synes det var pudsigt, at de her orangutanger lignede os. Ja. Hvad mener du med det? Jamen, det er jo det der, jeg ved ikke, hvad det er. Det er sådan en, vi kan godt sidde og sådan intellektualisere over det, og prøve på at få nogle tanker ned omkring det, men i virkeligheden er det jo sådan en umiddelbar følelse, det var det i hvert fald for os. Og det var også tydeligt at se, at det var det for dem. Der er den her umiddelbare forbindelse, og nej, og når, og se, og som ikke er helt på samme måde, hvis vi sidder med en kat, for eksempel. Så der er så mange ting, der ikke er til at forklare rationelt i virkeligheden. Og det synes jeg var en vigtig pointe. Det var faktisk nok for mig til ligesom at sige, det skal vi. Vi skal gøre et eller andet. Og hvad gjorde I så? Hvordan satte I det i gang? Og hvordan får I det, sådan, det første tegn på, at nu er I med? Jamen, vi betaler nogle penge. Og så fik vi nogle adoptionsbeviser. Henholdsvis Mikko og Henrik på derværende tidspunkt. To orangutang-unger. Ja. Og så startede det jo der, og så vi får et billede i hånden, og så købte jeg nogle aber gennem Red Orangutang, nogle plys-aber, så de ligesom havde en eller anden idé om, at det er altså sådan, de ser ud. Og så betalte vi hver måned og snakkede om det, og hver gang vi ligesom faldt over de her aber på værelserne og sådan noget, så der er Mikko, og der er Henrik og sådan noget. Så det er jo ikke noget, vi sådan har siddet og dyrket hver aften, men det blev bare en del af vores bevidsthed omkring, der er også noget andet ud over lige den hæk, vi kan se her. hvad fik I så at vide undervejs? Altså, fik I nogle meldinger om, hvordan det var så Mikko og Henrik, I havde? Hvordan følger I så med i deres liv? Jamen, så får vi jo nogle updates en gang imellem, ikke? Om hvad der foregår, og om der er kommet nye unger til børnehaven, der hedder sådan børnehaven. Så, så får vi sådan nogle nyhedsbrev løbende om, hvad der foregår dernede, og hvordan livet er i regnskoven. Det er jo på det plan, vi har kunne følge med, ikke? Ja. Og på det her tidspunkt er Lone i Borneo? Nej, det er nej. Ikke på det tidspunkt, for der var hun faktisk lige kort vej i Danmark, og så der havde hun bosat sig i England faktisk, og havde boet der nogle år. Jeg er ikke helt lige styr på tidsregningen. Og der havde hun ikke været i junglen længe, så vidt jeg husker. Men I får sådan det her forhold, eller sådan on and off, nogle meldinger fra ja. Borneo og Mikko og Henrik, om hvordan det går, og er glade for det, og børnene. Hvordan reagerer de på det her forhold? Altså, jeg tænkte ikke, at det ville betyde så meget for dem, faktisk, hvis jeg skal være helt ærlig. Det var nok mere sådan et morprojekt. Skal vi ikke gøre noget? Men det viser sig bare, at det ligger der. Det ligger der som en bevidsthed. Hvad synes du, det har givet børnene? Det har givet dem noget at være fælles om. En følelse af at gøre noget for nogen, selvom de aldrig egentlig måske kommer til at se, hvad det betyder i praksis. Så har de kan jo også se det på mig, tænker jeg. Altså, jeg taler jo også om det, som om det er noget, der er vigtigt. Og det tror jeg, det er sgu et godt spørgsmål, hvor meget børn er klar over, hvad det er sådan rent. Igen intellektuelt. Jeg kan kun vende tilbage til at sige, at det er en følelse af at høre sammen med noget uden for os selv. Noget, der minder om os og ligner os. Og glæden, tror jeg også glæden ved i virkeligheden at støtte op. Altså, den tror jeg faktisk godt, de kan forstå. Selvom det ikke er deres penge, de støtter med endnu. Det bliver det på et tidspunkt. Og den her oplevelse, det er en morgen. Jeg har lavet morgenmad til ungerne. Jeg tror, det er Villas, der er ude, og nu skal jeg lige skrue ned for min mail her, så den ikke larmer. Villas går ud og åbner sig. Jeg beder ham om at tømme postkassen. Og så kommer han ind, og så ligger der et brev fra Red Orangutang. Jeg åbner det og tænker, lad os se, hvad det er. Og så kan jeg se, at det vedrører hans orangutang, Henrik. Jeg siger, vil du ikke selv læse det op? Det handler om Henrik. Jo, det vil han gerne. Og så får han det her brev i hænderne, og så starter han med at læse. Og så viser det sig, at brevet altså ikke var kommet med gode nyheder. Fordi Henrik var faktisk død. Han var blevet syg. Og hele stemningen skiftede simpelthen omkring. Det er lige før, jeg kan mærke det nu faktisk. Det kan jeg. Jamen, det er jo helt vildt. Men stemningen skiftede lige der. Og han blev sådan helt... Og jeg blev overrasket og tænkte sådan, så skat, altså, hvad sker der? Jeg læste lige brevet og tænkte, nå for fanden, det var ikke så godt. Men at se ham reagere efter 4 sætninger på en orangutang-unge, hans mor er adopteret til ham, som han ikke har et fysisk forhold til. Det fortalte mig lidt om det her med, at vi bare hænger sammen. Alle sammen. Du har tårer i øjnene lige nu? Det har jeg faktisk. Det har jeg. Og det er jo selvfølgelig også fordi, det var en meget, meget særlig, fin morgen. Og en følsom stund, som kom bag på os alle sammen. Inklusiv undertegnet. Men du ser brevet først, og så beder ham om at læse op, eller hvordan? Jamen, jeg åbner ikke kun. Jeg ser den bare, og så siger jeg, det er vedrørende Henrik, jeg når ikke at læse noget. Og så går han i gang med at læse. Og jeg har faktisk... jeg har den her. Skal jeg læse den? Jeg kan simpelthen gøre det uden at græde alt for meget. Det starter med kære Villas. Ligesom mennesker ind imellem bukker under for sygdomme, sker det, at orangutanger i naturen, såvel som på vores rehabiliteringscentre, rammes af sygdomme, som vi desværre ikke kan forudse eller forhindre. Og på det tidspunkt ved jeg faktisk ikke, hvad klokken er slået, fordi han læser bare op. Og så lige pludselig stopper han. Og så har han tårer i øjnene, og så begynder hans lille underlæbe der at vibrere lidt. Jeg kan ikke læse mere, mor, siger han så bare. Og så smiler over, storesøster tager over og fortsætter. Og så siger, så står der så, at at Mikko har desværre, ja, så Henrik har desværre fået et hjertesvigt. Han gik bort blandt sine orangutangvenner og babysitter i trygge omgivelser. Og hele den her fortælling, hele den her måde, det bliver beskrevet på, er simpelthen så hjertevarm og så fin. Og så fortsætter de, vi er rigtig kede af at miste Henrik. Han kom til Nuaru Mentang for godt 7 år siden. Lille og svag, men med din hjælp og alle de ansattes og hans orangutangvenner støtte, voksede han så stille og roligt til en ung han. Henrik har jeg selv holdt mange gange i favnen og opmuntret ham. Specielt, da han var syg af malaria, og hans verden blev for uoverskuelig. Han var en blid fyr, som vi havde håbet det bedste for. Men naturen er indimellem en barsk lærer, og vi må nu koncentrere os om at hjælpe alle Henriks venner og glæde os over de mange år, Henrik fik her på centret. Hans venner behøver stadig al den hjælp og støtte, de kan få, og i stedet for Henrik har du nu fået Meryl. Og så fulgte der sådan et adoptionsbevis med den her fine lille dame. Hun blev reddet fra en trist skæbne som illegal kæledyr, og har siden vokset sig fra et lille skravl til et stort legebarn med masser af mod på livet. Og med din hjælp vil hun snart slutte sin tid i vuggestuen og starte i børnehaven. Jeg håber inderligt, at du vil tage vel imod Meryl, da hun og hendes orangutangvenner i alle aldre fortjener en ny chance. Tusind tak for din forståelse og hjælp. Du er med til at sikre orangutangerne en fremtid. De bedste hilsner, Lone Drøscher Nielsen. Og så kom der jo reaktioner oven på den umiddelbare sorg over at miste Henrik. Og så, nej, var hun sød. Og nej, jeg savner Henrik rigtig meget allerede, men hun er altså også sød, mor. Og så, ja, og så var dagen ligesom, så havde dagen taget en lille drejning. Ikke? Men det der slog mig meget, og det har måske været den gennemgående energi i både de kortvarige møder, jeg havde med Lone på et tidspunkt, men også sådan i hele setupet omkring det. Det er det simpelthen, det er så hjertebåret det hele. Altså så alle kan mærke det. Jeg tror at måske i virkeligheden det er det handler om os. Altså i den tid vi lever i, at vi har brug for at kunne mærke noget, ikke? Vi har brug for at kunne mærke at der er andre ting der er vigtige end politiske dagsordener og alt muligt andet halløj og det synes jeg bare, at brevet i virkeligheden ramte fuldstændig spot on. Altså, jeg tror endda, der er en sætning her, hvor han siger, jeg skal lige se, om jeg kan finde det her. Specielt, da han var syg af malaria, og hans verden blev for uoverskuelig. Altså, hvem kan ikke net genkende til det, ikke? Alle vores verdener kan blive uoverskuelige en gang imellem, og det kan vi alle sammen relatere til, uanset om vi er dyr eller menneske, ikke? Så, ja. Hvad siger det om Lone Drøscher? Altså, at hun kan sende sådan en brev? Ja, hvad siger det om Lone? Jeg synes, det siger noget om, hvor stor en kærlighed, der alle dage har været til projektet, og til det at redde og hjælpe. Og at det ikke er bare en... Altså, det er ikke en pølsefabrik, vel? Det er ikke bare... Nå... Der var en i rækken. Altså, der bliver brugt tid og ressourcer, og altså, der er bare sådan et brev her. Altså, emmer af forståelse og empati, men også for den, der sidder og modtager det i den anden ende. Ikke? Altså, der også bliver tænkt over, jo, der er faktisk et barn, et eller andet voksen, der har haft en adopteret orangutang, som så skal have en anden. Og man vil gerne vide, hvad der foregår, for ellers efterlader det en rigtig mange underlige, åbne spørgsmål. Sådan er vores hjerne skabt, ikke? Så begynder vi at kreere en masse historier. Så det her er også sådan en... Jeg elsker, når ting bliver sagt, som de er. Hun behøver ikke sugarcoat det og sige, at han faldt over en pind og slog sin næse. Vel? Altså det her, det er den barske verden. Det er sådan, det er. Det er sådan, og hvad med Meryl i dag? Altså har I stadig... Vi har hende stadigvæk. Ja. Og hvordan går det så med Meryl? Jamen, altså, det ser ud til at gå godt. Hun er, nu ved jeg faktisk ikke engang, om hun er i børnehave nu. Men det tror jeg, hun må være. Men hun lever i bedste velgående. Indtil videre. Og så må vi jo se, hvad der sker derfra. Men, og Mikko, som vi havde fra start af, lever også stadigvæk. Så det nytter. Du har mødt Lone Drøscher på et tidspunkt. Kan du ikke fortælle om det møde? Jo, Vi, det var til det her fundraising, halløj. Vi var nogle forskellige, der var nogle kunstnere, og jeg skulle danse med nogen, og så var der nogle andre, der skulle synge, og formålet var egentlig bare at rejse nogle penge. Og Lone skulle som sådan ikke gøre så meget, men hun var med ud at spise om aftenen. Det jeg bare sådan husker, jeg husker, hvordan hun sad, og jeg husker, hvordan hun talte, og jeg husker, hvordan... Måske er det sådan indbegrebet af, at når et menneske har fundet meningen. Hvordan påvirker det dig? Jamen jeg kan næsten ikke, det er sådan skidesvært at beskrive med ord, fordi det er igen det er sådan en stemning og en tilstand, man kommer i en ro, fordi for hende er det jo bare sådan, det er. Slut. Ikke? Og det er jo den eneste grund til, at det er nået dertil, hvor det er i dag. Det er jo fordi, der er et menneske, der har tur at sige, det er sådan, det skal være. Og sådan er det jo med mange ting her i livet. Hvis vi mener det nok, så kan vi godt få det til at ske, ikke? Og det synes jeg er enormt powerful i sit blide væsen, at det er bare enormt. Havde hun bare en enorm power, selvom man godt kunne, altså du kunne godt mærke, at også i hendes fortælling omkring helbred og... At det er skrøbeligt lige pludselig ikke at kunne så meget, som man har kunnet, og alle de her ting. Og der er jo også, kan man sige, på den måde, at hun har også ofret, altså dele af sit liv til fordel for den her sag. Ikke? Men det synes jeg er enormt smukt. Altså, nu bliver jeg rødt igen. Hold kæft. Det er skide godt, Adam. Det er... Ja, men det er, altså... Fordi hvornår møder vi mennesker, som tør det og gør det? Altså, det sker altså ikke så tit. Kan da bare kigge omkring os i den verden, vi lever i, altså. Ja, hvor vi løber rundt med hovedet under armen, og ved, bare skal have et eller andet dag til at hænge sammen. Altså, jeg synes, det er så prisværdigt at se, når vi tør sætte foden ud og rent faktisk mene noget så meget, at vi også er villige til at ofre noget af os selv for det. Så det har gjort et meget stort indtryk på mig, og jeg har faktisk kun mødt hende den ene gang. Ja. Men det kan stadig... rører dig. Ja, apparently. Det kan du se. Ja, det kan det. Det kan det. Virkelig. Anja, tak for din historie og bidraget til vores overblik her. Tak. Du har lyttet til Abernes Planet. 5. afsnit. Optagelse og tilrettelæggelse. Adam Duvå Hall og Iben Maria Søjle. Klip og mix. Jakob Helt. Redaktør Mikkel Clausen.